دوی دا خبر کوي رب لي الله دوی باندې چې را جبريل دا قران راړم دی وایي نه کبل چاره وي الله دې درو دوی دا قران خبر خپل دا نور دلای پیغمبر علیه السلام سره احادیث دي معجزات دي شي دي کوي نو بیا په کار دا چې دا قران خو دایې چې باندې کوي دا نور څه نه خو دایې مخې ته دی بیا دا دا چې دا ایمان لري ولقد انزل الله قام خالق للمنجل كتاب حيات بينات دلائل واضح دلائل دي معجزات دي ما سوا دا قران نه بیا په کار دا چې قران سره خو دې تشمیری ته لدی سره قران بیا ایمان سره راوړل راي نه وما يكر بها انکار نه کوي دغه معجزات نه دغه دلائل واضح نه الا الفاسقون مگر کم دسان چې فاسقان وتی دي حکم د الله نه دا الله د حدود دین نه وتی دي دا الله د احکام نه وتی کی خلق دي هغه انکار دي معجزات نه کوي دای انکار دې نه کوي دا اوس څه خبره ده یوازې دا نه ده ایون ګرونه ها و کله ما عهد د تقدیر آیا دې انکار کوي دې واجب او واجب ته لایو و کله ما عهد کله چې دې ما عهد کی عهد یو ما عهد یو دې کی یو عهد کی دې عهد مراسوم دي چې ان هم قال الله لا ان خرج محمد لنبي من نبيه قسمیت ورې دا خبره کړې و چې پیغمبر علیه السلام راشه موږ په ایمان لرو دا خبره دې کړې و وی کلام چې دی وعده کوي نه به زه فريق منهم کفر دې دی وعده لرا ما ته کې دی وعده نه به زه لیکي کو غرزور تا دغه ته مراد ما ته وي او هغه دې ما ته ور سره دی وعده لرا یو دل دې نه یو دل دې نه ایمان لرو دې انکار کوي بل اکثر هم بل چې اکثر دې دی ایمان لرو دې خپل کتاب باندې ایمان لدې نشتا تر دې خپل کتاب ایمان او قران دې ایمان او ځکه بار بار دې چې الله دې نه پای کې اخذنا غصب ولما جاءهم او کله چې راغله دې رسول پیغمبر عظیم الشان من عند الله تعالی تبارک وتعالى دې طرفنا نبی علیہ السلام راغله مصدق تصدیق کو یما راغله کتاب لا هم چې دوی سره دوی سره چې کتاب تورات دې داغي کوم مزامین دي داغي تصدیق کوم ته نبغ فريق من الذين اغرزوا يعني بريق هذا عمل يوجد لها بكسان نابوت الكتاب جيائي كتاب ورقرشو ويبردو غرزو لبارة لجانا بطري خوضو دا عمل لجا عمل فدي قرآن من عمل لكو بردان وغرزو دام ضرورت جخام خاطر واخل وقل وغرزو قدم طلب لبارة دينا لك دا نبغا چه بس متروك العمل شي عمل في سلطرين نبغ فريق اغرزو يعني بريق هذا عمل فريق الاول من الذين ذهبوا كسان اوذ الكتاب چایته کتاب ورکړې شو سشي ورته کتاب الله کتاب الله تعالی د دین مراسلي د کتاب نه مراد یا قران دی چې ګوره ته راځي تراغه د بشارتونو د قران په کې موجود دی د قران شاته ورته یا د کتاب الله نه مراد ته راځي الګه ته راځي د شاته نه ورته د تروسه راته راځلي وي وجه دا چې د کافرون د محمدین قبل د تورات دې کافرانو خپل تورات پریښېره کدی پریښې دیوې د دې په نبی رسول الله ایمان ورو خو چې دا ایمان رانو ورو خپل کتاب دې ورو ده ورا ظهور انشاء تر شاګانو په دې کتاب ورځو ته انه لا لهم ګویا چې دې په دین کوي دا څو نه انسان ورو لکه چې په کوي ګنا خطه کوي دا خو په دې کتاب باندې ایمان ورو او په نبی رسول الله ایمان او ته زید دې چې دې قران په څه شی وي د قران ته دا پر ځل تر روان شو کوم طرف تر روان شو وتبعوا او تابعداري پر دې د څه شي ما دها بسهر او دی جادو تکو شیاطینو چه نسدلو با شیطانانو شیطانانو با نسدو پیریانو با نسدو ناکار خلقو با نسدو علا ملت سلیمانا پاہاگا آہا در زمانی دا بادشاہت دا سلیمان علیہ السلام کے دا سلیمان علیہ السلام دا زمانی بادشاہ زمانے کے دغا چداری بادشاہی پا جنات ہوا پا انسانانو باندے ہوا پا مرغو باندے ہوا پا اب سبان دا اللہ علیہ بادشاہی ورکر ہوا دا کومه تفصیل وی چې چون کې تاسو غوړو د شیطانانو په ریانو انسانانو ته په دغه تاثیر خپل کار کوو دا چې زنه به ورته خور لکه وتی جما تفصیل وکړو او دا سیمه د بیا نسبت چې تاسو کوو رسکو چې دا ګور سليمان علیه السلام دا چې په دیوالې کې د تاسو نسبت وکړو ته و ما کفر سليمان او حاضر چې کفر نو کړ سليمان علیه السلام ولې پیغمبران الله د کفر د ختمولو لپاره لګري پر کفر تاسو کوو د پاره دي انبیاء کرام کو تمام دا کفر دا مٹاوا او دا پار اللہ را لی گلی دی نسنگ آتر ایمان تلان کفر رکھا ہے عقل دا خبر آسو دم را دو ولیکن شیاطین کفرو لیکن دے شیطانانو کفر کرے و سحر کرو واقع سحر دا ایدتا کی غرض دا پار رکھون اللہ تا نسبت دا کفر کی جدا کفر دے لکھا سندہ دی احکام تا استعمال کرنے یعلمونا دی شیطانانو بتعلیم ورکو خلق دا سحر دا جادو دا غیق اسباب کولا کا منترک کولا کا بلاغات ورکو وما انزل على الملكين او تابداري كل دويما دس شد حق عملياتو شرالي كلشو على الملكين هبطو ملائكو تب بابل عباب الخار كي چده راد على قضا يوم هاروت وقلنم هاروت ماروت دا دو ملائكي اللہ را لگلوی صدق بار اللہ را لگلوی واضح خبر دا چدا یو اقتداوا دا خدا اللہ خو خدا چکو کمی دریجی سر انتحان دا چان اخلی دا تالو دا غمر کر انتحان اللہ پا دیو آبستو چی مخی تا نهر را دے چی نهر نتاسو بڑی رسکای تا لگس کئے باغی کسو پاسو سو خیل شو اللہ چی کمی دریجی سر مخلوق بان انتحان دا ہوئی اگد اللہ تبارک و تعالی خو خدا دل تا انتحان داو چی دا ملائک را دل ورته یو خدای لکه دا جاتو دي ځان دي بچي تباکي کې کافران کېږي د زخت زده او دا چې لري دا معجزه دا پیغمبران دي دا فنان دي دې طرف تراشه دې د پاره به وو ملایکی الله راولې کلی شکرونه دغه دې انسانانو په شان انبيای کرامو ته دا عمل حواله نه کولی حواله نه اوس تا سمې دې او انبيای او هیڅ کې خدای اختلاف نه وي فريق او فريق مخالف پر خپل طرف نه درې ځواب داوی فلان دین دانی شي کولی کنه بهر نه وي څنګه دې ناغیل اللہ اتخاب دو دیتو ملائکو کتا ملائکی را لے تغر سوری زان فرارل چلکتا سزونا ناجائید دی حرام دی عام مفسرین و محققین دا ترجمہ قیخا اور دا بازی مفسرین و لکا علام قرطبی رحمت اللہ لے دا توجیرہ نقل کرے دا اغیبی دلتا کتا ملکین حاروت و معروض دا بادشاہانو دا ملائکی نی دی یو قرار دا حضرت عبداللہ بن عباس راغل دے ملکین بادشاہان دو بادشاہان دیون حاروت و دبن حاروت و معروض دی بدا چلکو سیبا نو دی یهو دیانو چی دی دی دغا کسان کم کسان چی دا کم دو حاروت و معروض دغا ملکین و بادشاہانو او دی دا پسیر کی پورا چی دی کنا دس راز حاصلو یعنی پورا محارت دی حاصلو او خلق و طبیت آسیزونا اولان دی کول و رستکول نو دغا شیطانانو دغا بادشاہانو دغا شیطانانو خلق و تا دا سحر خو داوی ملائکو نیدی دو قرطبی دا رہے بادشان دینا کارا بادشان دو کسان اگئی بدا سیزونا میزونا خلق و تخور نو پدی آیت کی گروہ بیاو تقدیم و تاخیر بیدا سی بکی وَاتَّبَعُوا مَا تَفْرُ شَيَاتٍ وَعَلَى مُلْكَ سُلَيْمَان وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَان دیدن اس بیو رضا وَمَا تَفْرُ شَيَاتٍ وَعَلَى مُلْكَ سُلَيْمَان مَا اُن زِرَانَ الْمَرَكَيْنِ بِبَابِنَا آرُون اور بل دا چاہ دا غدو بادشان جیور دا جادو مادو خو دا اللہ کو قرطبی رائے دا گرد روح المانی والا قدیبا دا رد کرد چی دا توجیب بلکل صحیح دا غدو رد کرد اور بلکل جب دا ظاہر نا حدیث و نصابت دا حرف نصابت چہاروت و معروف ملائکی بھی تو دیس تافے اعتراض دا اللہ تبارک و تعالی دیر پارا لے گلی بھی چیر خلق و تدا اوخی چی دا گر حق دے و دا باطل دے او دا قدا اللہ خو خلیش مخلوق امتحان چی پکم و طریقو سر آجائی نو دا نسبت دوی تا کل چی دا ملائکی دی و دا دی و دا دی سحر حرام دے نو تا حرام دے پتا مکلس دا پارا حرام دے نو اکنا را پارا دی جنات را پارا ملائک پتا دی مکلس نی دی کنا خو قبل غرض دا اللہ تبارک و تعالی یا حکمت باندی را لی گلی دی روح الوانی والا پتی ترجمارت کی اگوی مکمل دا دا ملائک دی را غلی دی بابل خار دا بات غبلہ کسی چی خلق اس کو روکڑی دا زنائی اکوی ازی حرام شو استورش و پلان و ڈنگر کوئی دا اسی خبر وما انزل اور داری دی تابداری کو ردی چاہ دا حق عملیاتو انزل جرانی کلی شوان الملکین یا بدو ملائکو تکم ملائک چاہ اللہ را لے گلی باب الخواب پچھلی او ملائک نمحارو تو دبن مارو تو دیر آگئی دار کنشی آنا قد دیر آگئی دید پار چھتے دید دوار پمیس کے فرق کشی وما یعلمان من احد او نبا قول دید دوار ملائکو یا تنتا دغا سشی دغا عملیات پر اردن قول حتی اقولا در دیچ دید دوار ملائکو بورتوی انما نحن فتنتون یقینا منگا اہل خاندان در فتنیو در امتحانیو اللہ تبارک و تعالی من در امتحان در پار تاسو ترالی گلیو دا سیزونا تاسو مصدقائی پا آرام کینے لا شیزر تاسو مانی کتابو نصدقائی فلا تک فر تاسو مکافران کی گئی دکا کدا میاد مکافران بشے تاسو بغلطی بغلطی بھی کوئی کفر تبورس اگر دینا دا کلکی بیشی نو گوری چی دا ہر سبی اتو کل مسل دو مسل نیو سلی راشی اوستازو نا تفرس دو زنا دو دارے کیوں کی اس دی چی ارتو زنا دا حقیقت بیانے رسمت لطو اور سرپائی کے مرگرے قطر نا تد آگی حقیقت دو تا بیانے دا آگی گناہ دو تا بیانے دا آگی وقار و مخالفت دا اللہ دو تا بیانے نو بیانے بے کنا با بیانے دا قتل با بیانے دو زنا با بیانے دو بلی گناہ با بیانے در کسی بی بہن دا یو گناہ دیتا مکمل بیانے چگلے کا دیکی گورا دا گناہ دے دا گناہ دے دا مکہ ہو لیکن چا گئی اب چا خبر ہے چلے سب دیکی دیکی ہو رہا فَيَتَعَلَّمُوا لَمِنْ هُمَانُ بَعْبَدِ اِذَا قُولُ دِدِ دھوڑو ملائکون سبح اس تک ہوئی ما حق کوٹ اور منتری حق جادور يفرقون به جدي بجدا کولو په دغه جادو سره بین المرء و زوجه قوم يذ خذو د خاون تفريق به راوس او تاسو مې دا امر شیطان ته ډېر خوښ دي تاسو دې موږ ورته شي شي بس په سهر سره کولو یادو ساته دا چې دوه کسانو په میز کې هغه تفريق راوړي شیطان په خوشالي کې حديث مې درته وي چې په دې تفريق او دوالي باندې شیطان ډېر ځات خوشالي او نن اکثر سره چرتہ کی تکلار ہوئی جدا کی چرتہ دادلہ جانے جدا کی اور دا خود اچھلی بار پڑی کے دیر اولی تاس دمائے دسہر داکار کی اپا پلی دائی اور اگر دمائی دے پلی دائی دمائی دیر دی پلی سمت سر سر زکر پڑی کی پچھلی دائی دا سیرون اگر دونے کے داگر سیرون اگر چیسو پر لزی اور آگر سیزونہ کئی ہوتے دے پار چاہر مسلمان دا تکلیف ہو رسی یاد ساتا ہے حدیث میں درتا ہوئی چی پیغمبر علیہ السلام قدی بانے ڈیو زیاد سخت خفا کی گئی پچا دیسے ہیں رو تو او داغید رو جنالہ کا نقصان ہو رسی قیامت کے خدای بھی دیو بردوی نینی ستا تری دینا چی سوک دا دیو پارے لارو چی فلان باندے سے ہرو کا دیل پا کیراتین دے دیل نکلی دی یو نکلی دی قبول کیم نکلی دی چی کمورا تلی دی چی دیو پارو کا غلو تو چی سوک بر در پر کرتیا کہ دور بباز یو رب بخیجی سے یو رس خدا زیرا دیتا ہے اس کو پتہ تھا کہ وہ شیطان مسلمانان غریبانا نے دے سے وہ جو تکلیف کے جھولی اس کو پتہ نہیں کہ فرت کے میدان کی نہیں اترتا وہ ما ہم لیکن موت علیہ تسلیلا کہیں نبی دا کا نام دی دعوی نہ ضرورت سن کی بھی ہی بڑی عملیات سرا میرا حد لا تنتا الا باذن اللہ مگر تیرا دے دا اللہ کا لا اجازت کہ خر ہر لو شی بغیر دے ارادے دا اللہ نے کی خود اس سے کہ دا اثرش تھا ويتعلمون ضيبه تقول تمنا يكون ما حق عمليات تزرهم جاء ضرر ونقصان لسيديتا ولا ينفعهم ونفن لسيديتا نقصان لسيد نفن لسيد يوتنا تقرد بعد الاشي نفن لسيد فقر فر جكتا كسر جسر دعني بوستو شو يفتور اغيلا سبدا خجر خدايد احمد بسالي دبوتا فججاو تشرط يو سو يو قدش وطبقه دستوني طالتار فاخلاسي دونه بیا به کې حاضرې سه په خدای دې راوم چې چاته په دې دې وي مت نشي زه غوته په دې راوونه پلان یې غوته تورې غوته تورې دا څنګه دا کارې تورې کې پریدي نه بیا فلانه صاحب ورځ ولې فلاني ته علم غیب کې چې سبب وسې کې پیغمبر علی السلام وی کما ته د غیب معلومات ونه ما بزان د خیدې سیستم ډیر جمع کړو او د نقصان د ما د استقامت چې دا زموږ د مرداري د خدای باندې تاسو دا چا ته ته چې دی په لرون څه شی په تخې څه شی په کوي اوس غو غنور بلاګان دی په کوه نو چې تاسو هم دا غوړي چې وایي دی په لرون څه شی په مسلمان ته مسلمان پیغمبر علی السلام دې سو فال کا اسمانه په دې بکه شی دې ټیم چا کې کین ها مال ته قبر ته کوزه شی په دې ټیم چا ته تمه ته ورځي دا فالونه باندې شو دا مکان ته چې دا نور بلاګان شو یاد ساته دا قطن جایز نه دی حرام صورتونه دي دې په سکه غو ولقد علم او حق هذه تخطت ذا لمن اشتراه چاچ اختیار کا طریقہ سحر کے اختیار کو فال نے اختیار کیا دانور بلاغان اختیار کرے ما لو نشتر دی سڑی کا بارا خلاف ہے تے فاخرت کے من قضاء سے اس کا قران فیصلہ ہے اخرت یہ تو سبب نشتا کا قبر ہے اگر قال یہ خطرناک ہے کہ دوزخ کی جنت کی نشتا ولدی قونا کار دی ما حق سے زنا شرو بھی ہے انفسان کی دی خرچ کا باقی زانن اقبل زانن ہے بس خاص بھی لکھنی جادو گرہ لو کانو یعلمون کتا کسان کوئی دلے چر تب ہم دی جادو نابس دلے گن نکوئی گی ولو انہم آمن او کچر تب دی کسان ایمان بولے وین یہ بیان واتقو زانے بچ کڑے وین کفر شرک و دسیرنا لمسوبتم خام خاص وابن اند اللہ دالا کے طرف نچکن دے شیرنا وڑی اور بلو تدوی بتوارا لو کانو یعلمون تو کدا کسان کوئی دلے نکوئی گی خام خارا وڑی تاست مصار صلی اللہ علیہ وسلم دلائل خیارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول مدا دشمنی کو سر مناسب نہ کرے سپاشی کے سبور ہو جائے گا سبور ہو جائے گا اول فإنه دا جبريل علیہ السلام نزله على قلبك القاء في روي القران الله عز وجل فحكم دا الله تبارك وتعالى نازل عز وجل فحكم دا الله تاس تمہیں کرو دا نزول تو وقت دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حواس معطلش بے حدگر حالت کراشی ظاہر کی کام حواس دا کار کری دی قرآن دارے ضرورت دی اور کم سے چھداری ضرورت دا راگر اغب یا حیری دینا تاغی تکار کم ضرورت دی اور کم حدود چھتا حدود قواز تبان دی یا مستر کو قواز دا ضرورت دس چھے نا اغیر تکرار ضروری دے چھے تکرار دینا تسری دی تو سب بھی کھانا ہوتا سے تصدیق کرو کہ رہا ہم کتاب میں بہنے دے ہی چھے مخیو دے دینا وہ حدود چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چھے چ الله ته درسه د نار سوچري پته او بشرا او دا رهدا خوشتبي زير د چار پارا د مؤمنانو لپاره من قال عدو لله سوچ دشمن د الله او ملائکته د ملائکه د الله او رسوله د رسول الله او جبريل او جبريل السلام او ميكائيل عليه السلام دې دې پوښي چې دې غلط دي فإن الله بشك الله تبارك وتعالى دشمن د کافرانو دې ورقد انزل الله عليكم الى كتابه پیغمبر آیات بینات بدایم ما دې نو کدی دې دې نظر لا باندې کول دې نو دې مشتکل وما يكفر بها ان كان في ذي واجب دلائل من الفاسق ومن كاشر او كلما ايا دي ان كان في ذي واجب كلما عهد كلام شيء كدرا امتن ومعهد نبذ الرسول بدي معهد الى فريق منهم يود الذين الرسول بارك ما دون النبي بل اكثر من بل اكثر بدي كان اليهوديان لا يؤمنون الايمان نبوي ولما جاء وتر شرار بي رسول پیغمبر عظیم شان من عند الله تعالى ذكرنا مصدقا تصديقا كما ذهب كتاب الله چې دې سره نه بدل شي په کور جوړي او د مين لذينا دا کسانو نه او ټول کتابا چې په پرشو کتاب الله کتاب الله تعالی چې قران یا تورات دي ورا ازور ارشاد ارشادان او ورزور عبارت دي چې د تر عمل چې عمل دې په خوند کانه دا علم کوه دا چې لکه چې دې نه کوي خو په خپل کوي وتبعوا دې تابعدار کو لما بچا ده حق سي هر تک شياطين چې رسولان شيطانانو جناتو عالم ملک سليمان عالم پمانا دي في عهد ملک سليمان په هغه زمانه د بادشاہ سليمان عليه السلام کې چپای کې د انسانانو دي جناتو په مس کې نږدې واره او ما کفر سليمان کو فرمو پر سليمان عليه السلام دا یو بیان درته وي دا هغه د کفر د میټاوو د کار الله راځي کړو ولكن الشياطين لكن شيطانان كفر كل يعني سحر كل يعلمون الناس خلق تبدي شيطانان خوصه وما اودار كده تابدار كده دخاب عمليات وانزلا جرابة الشرال الملكين فاغت وملائك وغاني باب الخار في جهار وطور معروف داغير ملغي آغا كي سجد كان بعض مفسرين فائبا مرخطي داغا زغرا مغرا واقعي جدا وجد داغا كل منصور وردار كده نور بكل فائق كان نوائد فتوقف تكي خلق بس خاموش دينا خفبر ولكشتا وما يعلمان لك فرد دوال ملائك من احدين او تنددغا سبعت نخل داملیان حتى تردیج وقت بیوه انما نحن فتنة منبر ایاد ساته ابتلاع دالات طرفنا امتحان استاصل فارئو فلا تکفر تکفر مقاقو اید دکول دلی سهر خرچ بیات آلی بادی سبیتار فیدار یخونا دی خلق بزدکو من هما دلی دوال ملائکونا حقا عملیات فرقونا بیهی چی بیداوال راس دوی پدیس رفمیت دفعون دو تخزیدی داڑی رازی مبنا دو تاسمی پسیل بیانو وما هو بدارين انه اذا رسول کی بھی بڑی مجربات عملیات سلام نہ حد نہیں ختم دے اللہ باذن اللہ مگر باذن اللہ تعالی و يتعلمون و يذكرون ما هم شيء يذكرهم شيء ضرر به رسول تو لا يفهم ما شيء يذكرون قلنا ولقد علم الخام خذيك لمن اشتراه جاء اختيار قد لا ما له من غير فرق اصل من خلاق سيس جنن کی بھی ولا بيس الخام خنا كار ما هم شيء شرف بھی ان خاص بدی فائز رضا اللہ فندقار و